أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة یہ سورت مدنی ہے, اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں. اے ایمان والو, پورا کرو عہدوں کو. حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جاویں گے, مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں. اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے. سورت کا شان نزول اور خلاصہ مضامین. یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت ہے. سورہ مائدہ بالاتفاق مدنی سورت ہے اور مدنی سورتوں میں بھی آخر کی سورت ہے, یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری سورت بھی کہا ہے. مسند احمد میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ و اسماء بنت یزید منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں غضبان عدبا نامی اونٹنی پر سوار تھے. نزول وحی کے وقت جو غیر معمول ثقل اور بوجھ ہوا کرتا تھا حسب دستور اس وقت بھی ہوا, یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے. یہ سفر بظاہر حجت الوداع کا سفر ہے, جیسا کہ بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے. حجت الوداع ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا اور اس سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات تقریباً 80 دن رہی. ابن حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ سورہ مائدہ کے بعض اجزاء سفر حدیبیہ میں اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجت الوداع کے سفر میں نازل ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے, خواہ بالکل آخری سورت نہ ہو. روح المعانی میں بحوالہ ابو عبید حضرت حمزہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس کی یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, یعنی سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی ہیں. اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو. اسی قسم کی ایک روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ وہ حج کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا, جبیر تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا, ہاں پڑھتا ہوں. صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہے, اس میں جو احکام حلال و حرام کے آئے ہیں وہ محکم ہیں, ان میں نسخ کا احتمال نہیں ہے, ان کا خاص اہتمام کرو. سورہ مائدہ میں بھی سورہ نساء کی طرح فروعی احکام معاملات معاہدات وغیرہ کے زیادہ بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے روح المعانی نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران باعتبار مضامین کے متحد ہیں, کیونکہ ان میں زیادہ تر احکام اصول عقائد توحید رسالت قیامت وغیرہ کے آئے ہیں. فروعی احکام ضمنی ہیں اور سورہ نساء اور مائدہ باعتبار مضامین کے متحد ہیں کہ ان دونوں میں بیشتر فروعی احکام کا بیان ہے, اصول کا بیان ضمنی ہے. سورہ نساء میں باہمی معاملات اور حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے, شوہر بیوی کے حقوق, یتیموں کے حقوق, والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل بیان ہوئی ہے. سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی ہدایت آئی ہے. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اسی لیے سورہ مائدہ کا دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے، بحر محیط. معاہدات اور معاملات کے بارے میں یہ سورہ اور بالخصوص اس کی ابتدائی آیت ایک خاص حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجا اور ایک فرمان لکھ کر ان کے حوالے کیا تو اس فرمان کے سر نامہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تحریر فرمائی تھی. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ اپنے عہدوں کو جو کہ ایمان کے ضمن میں تم نے خدا تعالی سے کیے ہیں پورا کرو، یعنی احکام شریعہ کو بجا لاؤ، کیونکہ ایمان لانے سے سب کا التزام ہو گیا اور التزام کا مقتضا ایفا ہے. تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابہ ان انعام یعنی اونٹ بکری گائے کے ہوں، جن کی حلت اس کے قبل سورہ انعام میں جو مکیہ ہے معلوم ہو چکی ہے، بس ان کے مشابہ جتنے چوپائے ہیں سب حلال کیے گئے ہیں، جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ کے اونٹ بکری گائے کے مشابہ ہیں، اس بات میں کہ درندے اور شکاری نہیں، بجز ان بہائم کے جو کہ دوسرے دلائل شرعیہ حدیث وغیرہ سے مخصوص و مستثنی ہو چکے ہیں، جیسے گدھا خچر وغیرہ. ان مستثنیات کے سوا اور سب بہائم اہلی و وحشی حلال ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آیت حرمت علیکم المیتۃ میں آتا ہے کہ وہ باوجود بہیمت الانعام میں داخل ہونے اور مخصوص بالحدیث وغیرہ سے خارج ہونے کے بھی حرام ہیں اور باقی تم کو حلال ہیں، لیکن ان میں جو شکار ہیں ان کو حلال مت سمجھنا، جس حالت میں کہ تم احرام یا حرم میں ہو. مثلا حج و عمرہ کا احرام باندھے ہو گو حرم سے خارج ہو، یا یہ کہ حرم کے اندر ہو کہ غالباً شکار بھی حرم کے اندر ہوگا، کیونکہ اصل مدار حکم کا شکار کا حرم کے اندر ہونا ہے گو احرام نہ باندھے ہو. دونوں حالتوں میں شکار یعنی بری و وحشی کا حرام ہے. بے شک اللہ تعالی جو چاہے حکم کریں، یعنی وہی مصلحت ہوتا ہے، بس جانور کو چاہا ہمیشہ کے لیے فی نفسی غیر اوقات اضطرار میں حرام کر دیا، جس کو چاہا ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا، جس کو چاہا کسی حالت میں حلال کر دیا، کسی حالت میں حرام کر دیا. تم کو ہر حالت میں امتثال واجب ہے. معارف و مسائل. اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں ہزاروں صفحات لکھے جا سکتے ہیں اور لکھے گئے ہیں. ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو. اس میں پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ اس میں جو حکم ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بعد حکم فرمایا اوفو بالعقود. لفظ عقود عقد کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، اس لیے بمعنی عہود ہو گیا. امام تفسیر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے مفسرین صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے. امام جساس نے فرمایا کہ عقد عہد کہا جائے یا عہد و معاہدہ، اس کا اطلاق ایسے معاملے پر ہوتا ہے جس میں دو فریق نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہو اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں. ہمارے عرف میں اسی کا نام معاہدہ ہے. اسی لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہو گیا کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازمی و ضروری سمجھو. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان معاہدات میں سے کون سے معاہدات مراد ہیں. اس میں حضرات مفسرین کے اقوال بظاہر مختلف نظر آتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے ایمان و طاعت کے متعلق لیے ہیں, یا وہ معاہدات جو اللہ تعالی نے اپنے نازل کے ہوئے احکام حلال و حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لیے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے, اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے اس جگہ وہ معاہدات مراد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں, جیسے معاہدہ نکاح, معاہدہ بیع و شرا وغیرہ. مفسرین میں سے ابن زید اور زید بن اسلم اسی طرف گئے ہیں, اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے وہ حلف اور معاہدے مراد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لیے لیا کرتے تھے. مجاہد, ربیعی, قتادہ وغیرہ مفسرین علیہ الرحمہ نے بھی یہی فرمایا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں, بلکہ یہ سب قسم کے معاہدات لفظ عقود کے تحت میں داخل ہیں, اور سبھی پورے کرنے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے. اسی لیے امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں, اور پھر فرمایا کہ اس کی ابتدائی تین قسمیں ہیں. ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے, مثلا ایمان, طاعت کا عہد یا حلال و حرام کی پابندی کا عہد. دوسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے, جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمے مان لے یا حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمے لازم کر لے. تیسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے, اور اس تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں. حکومتوں کے بین العالمی معاہدات یا باہمی سمجھوتے, جماعتوں کے باہمی عہد و میثاق, اور دو انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات, نکاح, تجارت, شرکت, اجارہ, ہبہ وغیرہ, ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں باہم طے ہو جائیں, اس آیت کی روح سے ان کی پابندی ہر فریق پر لازم و واجب ہے. اور جائز کی قید اس لیے لگائی کہ خلاف شرع شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز نہیں. اس کے بعد آیت کے دوسرے جملے میں سام ضابطے کی خاص جزئیات کا ذکر فرمایا گیا ہے. ارشاد ہے, احلت لکم بہیمۃ الانعام. لفظ بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً غیر ذوی العقول سمجھا جاتا ہے, کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے. اور امام شعبانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں اور عقل کی باتیں اس پر مبہم رہتی ہیں جیسا کہ لوگوں کا عام خیال ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی شجر و حجر بھی خالی نہیں. ہاں, درجات کا فرق ضرور ہے, ان چیزوں میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں. اسی لیے انسان کو احکام کا مکلف بنایا گیا ہے, جانوروں کو مکلف نہیں بنایا گیا. ورنہ اپنی ضروریات زندگی کی حد تک ہر جانور بلکہ ہر شجر و حجر کو حق تعالی نے عقل و ادراک بخشا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِ. عقل نہ ہوتی تو اپنے خالق و مالک کو کس طرح پہچانتی اور کس طرح تسبیح کرتی. امام شعبانی علی رحمہ کے فرمانے کا خلاصہ یہ ہے کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے, اس کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے. بہرحال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چوپایا جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور لفظ انعام نعم کی جمع ہے. پالتو جانور جیسے اونٹ, گائے, بھینس, بکری وغیرہ, جن کی آٹھ قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں, ان کو انعام کہا جاتا ہے. بہیمہ کا لفظ عام تھا, انعام کے لفظ نے اس کو خاص کر دیا. مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. لفظ عقود کے تحت میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام معاہدات داخل ہیں. ان میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے. اس جملے میں اس خاص معاہدے کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے، ان کو شرعی قاعدے کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ان حدود کے اندر رکھ کر پابندی کرو، نہ تو مجوسی اور بت پرستوں کی طرح متعلقاً ان جانوروں کے ذبح ہی کو حرام قرار دو کہ یہ حکمت حق جل شأنہ پر اعتراض اور اس کی نعمت کی ناشکری ہے، اور نہ دوسرے گوشت خور فرقوں کی طرح بے قید ہو کر ہر طرح کے جانور کو کھا جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ہے ان کو کھاؤ، اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں، وہ ہر جانور کی حقیقت اور خواص سے اور انسان کے اندر ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہیں۔ وہ طیبات یعنی پاک اور ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال کر دیتے ہیں جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت یا روحانی اخلاق پر برا اثر نہ پڑے، اور گندے ناپاک جانوروں سے منع فرماتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مہلک ہیں یا ان کے اخلاق خراب کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس حکم عام سے چند چیزوں کا استثناء فرمایا۔ پہلا استثناء یہ ہے الا ما یتلا علیکم، یعنی بجز ان جانوروں کے جن کی حرمت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، مثلا مردار جانور یا خنزیر وغیرہ۔ دوسرا استثناء غیر محل الصید وانتم حرم سے فرمایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جبکہ تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا جرم و گناہ ہے، اس سے بچو۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس کے ماننے میں چون و چرا کرے۔ اس میں شاید اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں، جس مالک نے یہ سب جانیں بنائی ہیں اسی نے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا ہے۔ زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا، اور جانور انسان کی غذا۔ انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے انسان کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، اور نہ ادب والے مہینے کو، اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو، اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے، اس پر کہ زیادتی کرنے لگو، اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر، اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ربط آیات. سورہ معاہدہ کی پہلی آیت میں معاہدات کے پورا کرنے کی تاکید تھی. ان معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کی جائے. اس دوسری آیت میں اس معاہدے کی دو اہم دفعات کا بیان ہے، ایک شعائر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت، دوسرے اپنے اور غیر دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت. اس آیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں، پہلے ان کو سن لیجئے تاکہ آیت کا مضمون پوری طرح دل نشین ہو سکے. ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے جس کی تفصیل قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ہجرت کے چھٹے سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارادہ کیا کہ عمرہ کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام عمرہ باندھ کر بقصد مکہ معظمہ روانہ ہوئے. مکہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ یا جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دو. مشرکین مکہ نے اجازت نہ دی اور بڑی سخت اور کڑی شرطوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اس وقت سب اپنے احرام کھول دیں اور واپس جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے اس طرح آئیں کہ ہتھیار ساتھ نہ ہوں، صرف 3 روز ٹھہریں اور عمرہ کر کے چلے جائیں. اور بہت سی ایسی شرائط تھیں جن کا تسلیم کر لینا بظاہر مسلمانوں کے وقار و عزت کے منافی تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب مطمئن ہو کر واپس ہو گئے. پھر 7 ہجری میں دوبارہ ماہ ذی قعدہ میں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ قضا کیا گیا. بہرحال واقعہ حدیبیہ اور ان توہین آمیز شرائط نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلوب میں مشرکین مکہ کی طرف سے انتہائی نفرت و بغض کا بیج بو دیا تھا. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ میں سے حتیم بن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ طیبہ آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی بذریعہ وحی خبر پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا، اور جب یہ واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ و غداری کے ساتھ لوٹا ہے. یہ شخص آنے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے، ان کو ہنکا کر ساتھ لے گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی اطلاع کچھ دیر میں ہوئی، تعاقب کے لیے نکلے تو وہ ان کی زد سے باہر جا ہو چکا تھا. پھر جب ہجرت کے 7ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے لیے جا رہے تھے تو دور سے تلبیہ کی آواز سنی اور دیکھا کہ یہی حتیم بن ہند اہل مدینہ کے ان جانوروں کو جو مدینہ سے لایا تھا بطور قربانی کے اپنے ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا ہے. اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قصد ہوا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہیں ختم کر لیں. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تقریباً پورے عرب پر اسلامی قبضہ ہو گیا اور مشرکین مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انتقام کے آزاد فرما دیا. وہ آزادی کے ساتھ اپنے سب کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے جاہلانہ طرز پر حج و عمرہ کی رسوم بھی ادا کرتے رہے. اس وقت بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں واقعہ حدیبیہ کا انتقام لینے کا خیال آیا کہ انہوں نے ہمیں جائز اور حق طریقے پر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، ہم ان کے ناجائز اور غلط طریق کے عمرہ و حج کو کیوں آزاد چھوڑیں، ان پر حملہ کریں، ان کے جانور چھین لیں اور ان کو ختم کر دیں. یہ واقعات ابن جریر نے بروایت اکرمہ و صدی نقل کیے ہیں. یہ چند واقعات تھے کہ جن کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ شعائر اللہ کی تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے، کسی دشمن کے بغض و عداوت کی وجہ سے اس میں خلل ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں. اشہر الحرم میں قتل و قتال بھی جائز نہیں. قربانی کے جانوروں کو حرم تک جانے سے روکنا یا ان کا چھین لینا بھی جائز نہیں. اور جو مشرکین احرام باندھ کر اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا حاصل کرنے کے قصد سے چلے ہیں, اگرچہ بوجہ کفر ان کا یہ خیال خام ہے, تاہم شاعر اللہ کی حفاظت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے. میز وہ لوگ جنہوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا, ان کے بغض و عداوت کا انتقام اس طرح لینا جائز نہیں کہ مسلمان ان کو مکہ میں داخل ہونے یا شعائر حج ادا کرنے سے روک دیں, کیونکہ یہ ان کے ظلم کا بدلہ کیونکہ یہ ان کے ظلم کے بدلے میں ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا جو اسلام میں روا نہیں. اب آیت کی پوری تفسیر دیکھیے. خلاصہ تفسیر, اے ایمان والو, بے حرمتی نہ کرو خدا تعالی کے دین کی نشانیوں کی, یعنی جن چیزوں کے ادب کی حفاظت کے واسطے خدا تعالی نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں, ان احکام کے خلاف کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو. مثلا حرم اور احرام کا یہ ادب مقرر کیا ہے کہ اس میں شکار نہ کرو تو شکار کرنا بے ادبی اور حرام ہوگا, اور نہ حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو کہ اس میں کافروں سے لڑنے لگو, اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی بے ادبی کرو کہ اس سے تعرض کرنے لگو, اور نہ ان جانوروں کی بے ادبی کرو جن کے گلے میں اس نشانی کے لیے پٹے پڑے ہوں کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں, حرم میں ذبح ہوں گے, اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو کہ بیت الحرام یعنی بیت اللہ کے قصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضا مندی کے طالب ہوں. یعنی ان چیزوں کے ادب سے کافروں کے ساتھ بھی تعارض مت کرو, اور اوپر کی آیت میں جو احرام کے ادب سے شکار کو حرام فرمایا گیا ہے وہ احرام ہی تک ہے, ورنہ جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو اجازت ہے کہ شکار کیا کرو, بشرطیے کہ وہ شکار حرم میں نہ ہو. اور اوپر جن چیزوں کے تعرض سے منع کیا گیا ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو صالح حدیبیہ میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا, مراد کفار قریش ہیں, وہ بغض تمہارے لیے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم شرع کی حد سے نکل جاؤ یعنی احکام مذکورہ کے خلاف کر بیٹھو. ایسا نہ کرنا, اور نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو. مثلا یہ احکام ہیں کہ ان میں دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو, اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو. مثلا یہی احکام ہے, اگر کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو تم اس کی اعانت مت کرو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس سے سب احکام کی پابندی سہل ہو جاتی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ احکام کی مخالفت کرنے والے کو سخت سزا دینے والے ہیں. معارف و مسائل, آیت کے پہلے جملے میں ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, یعنی اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. اس میں لفظ شعائر جس کا ترجمہ نشانیوں سے کیا گیا ہے, شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت, اسی لیے شعائر اور شعیرہ اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو. شعائر اسلام ان اعمال و افعال کو کہا جائے گا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوس و مشاہد ہیں, جیسے نماز, اذان, حج, ختنہ اور سنت کے موافق داڑھی وغیرہ. شعائر اللہ کی تفسیر اس آیت میں مختلف الفاظ سے منقول ہے, مگر صاف بات وہ ہے جو بحر محیط اور روح المعانی میں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, اور امام جساس نے اس کو تمام اقوال کے لیے جامع فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ شعائر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقدر کردہ واجبات و فرائض اور ان کی حدود ہیں. شعائر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقدر کردہ واجبات و فرائض اور ان کی حدود ہیں. اس آیت میں لا تحلوا شعائر اللہ کے ارشاد کا یہی حاصل ہے کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو, اور شعائر اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ان احکام کو نظر انداز کر دیا جائے, دوسرے یہ کہ ان پر عمل تو کریں مگر ادھورا کریں, پورا نہ کریں, تیسرے یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگیں. لا تحلوا شعائر اللہ میں ان تینوں صورتوں سے منع فرمایا گیا ہے. یہی ہدایت قرآن کریم نے دوسرے عنوان سے اس طرح ارشاد فرمائی ہے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یعنی جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کے تقوی کا اثر ہے. آیت کے دوسرے جملے میں شعائر اللہ کی ایک خاص قسم یعنی شعائر حج کی کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں. ارشاد ہے, وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا, یعنی شہر حرام میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو. اشہر حرم وہ چار مہینے ہیں جن میں باہمی جنگ کرنا شرعاً حرام تھا, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. بعد میں یہ حکم جمہور علماء کے نزدیک منسوخ ہو گیا. نیز حرم مکہ میں قربان ہونے والے جانور اور خصوصاً وہ جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر قلاوہ ڈالا گیا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان جانوروں کی بے حرمتی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو حرم تک پہنچنے سے روک دیا جائے یا چھین لیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام, سواری یا دودھ حاصل کرنے وغیرہ کا لیا جائے. آیت نے ان سب صورتوں کو ناجائز قرار دے دیا. پھر فرمایا, وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا, یعنی ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو جو حج کے لیے مسجد الحرام کا قصد کر کے گھر سے نکلے ہیں, اور اس سفر سے ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کریں. ان لوگوں کی بھی حرمتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں ان سے مزاحمت نہ کی جائے, نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, یعنی پہلی آیت میں بحالت احرام شکار کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی حد بتلا دی گئی کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرنے کی ممانعت ختم ہو گئی, اب شکار کر سکتے ہو. آیت متذکرہ میں اس معاہدے کے اہم جز کا بیان ہو رہا ہے جو ہر انسان اور رب العالمین کے درمیان ہے. اس کے چند اجزاء کا یہاں تک بیان ہوا ہے جس میں اول متعلقاً شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت ہے, اور پھر خاص طور پر ان شاعر اللہ کی کچھ تفصیلات ہیں جو حج سے متعلق ہیں. ان میں بقصد حج آنے والے مسافروں اور ان کے ساتھ آنے والے قربانی کے جانوروں سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنے اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت کی ہے. اس کے بعد معاہدے کا دوسرا جزء اس طرح ارشاد فرمایا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, یعنی جس قوم نے تم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا وہ تم اور تم سخت غم غصے کے ساتھ ناکام واپس آ رہے تھے, اب جبکہ تم کو قوت اور قدرت حاصل ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غم و غصے اور بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو, کیونکہ یہ ظلم ہے اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے. انہوں نے اپنی قوت و اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے ظلمن روک دیا تھا, تو اس کا جواب یہ نہ ہونا چاہیے کہ اب مسلمان اپنے اقتدار کے وقت ان کو ان افعال حج سے روک دیں. قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن سب برابر ہونے چاہیے. تمہارا دشمن کیسا ہی سخت ہو اور اس نے تمہیں کیسی ہی ایذا پہنچائی ہو اس کے معاملے بھی انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے. یہ اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی ضمانت حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھاتا ہے. باہمی تعاون و تناصر کا قرآنی اصول. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا آخری جملہ ہے. اس میں قرآن حکیم نے ایک ایسے اصولی اور بنیادی مسئلے کے متعلق ایک حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے اور جس پر انسان کی ہر صلاح و فلاح بلکہ خود اس کی زندگی اور بقا موقوف ہے. وہ مسئلہ ہے باہمی تعاون و تناصر کا. ہر ذی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون و تناصر پر قائم ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلا انسان خواہ وہ کتنا ہی عقل مند یا کتنا ہی زور آور یا مالدار ہو اپنی ضروریات زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا. اکیلا انسان نہ اپنی غذا کے لیے غلہ اگانے سے لے کر کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل کو طے کر سکتا ہے، نہ لباس وغیرہ کے لیے روئی کی کاشت سے لے کر اپنے بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک بے شمار مسائل کا حل کر سکتا ہے، اور نہ اپنے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے. غرض ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دوسرے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا محتاج ہے. ان کے باہمی تعاون و تناسر سے ہی ساری دنیا سارا دنیا کا نظام چلتا ہے. اور اگر غور کیا جائے تو یہ تعاون دنیاوی زندگی ہی میں ضروری نہیں، مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کے سارے مراحل بھی اسی تعاون کے محتاج ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا محتاج رہتا ہے. حق جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے جہاں کا ایسا محکم نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنا دیا. غریب آدمی پیسوں کے لیے مالدار کا محتاج ہے، تو بڑے سے بڑا مالدار بھی محنت و مشقت کے لیے غریب مزدور کا محتاج ہے. سوداگر گاہکوں کا محتاج ہے اور گاہک سوداگروں کا. مکان بنانے والا معمار لوہار بڑھئی کا محتاج ہے اور یہ سب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ ہمگیر احتیاج نہ ہوتی اور تعاون محض اخلاقی برتری پر رہ جاتا تو کون کس کا کام کرتا؟ اس کا وہی حشر ہوتا جو عام اخلاقی قدروں کا اس دنیا میں ہو رہا ہے. اگر یہ تقسیم کار کسی حکومت یا بین الاقوامی ادارے کی طرف سے بصورت قانون کر بھی دی جاتی تو اس کا بھی وہی انجام ہوتا جو آج پوری دنیا میں کے قانون کا ہو رہا ہے، کہ قانون ایکٹوں میں محفوظ ہے اور بازار اور دفاتر میں رشوت، بے جا رعایت، فرض ناشناسی اور بے عملی کا قانون چل رہا ہے. یہ محض حکیم الحکما قادر مطلق کا الہی نظام ہے کہ مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف کاروبار کی امنگ اور صلاحیت پیدا کرتی. انہوں نے اپنی زندگی کا محور اسی کام کو بنا لیا. ورنہ اگر کوئی بین الاقوامی ادارہ یا کوئی حکومت لوگوں میں تقسیم کار کرتی اور کسی جماعت کو بڑھئی کے کام کے لیے، کسی کو لوہار کے کام کے لیے، کسی کو خاکروب کے کام کے لیے، کسی کو پانی کے لیے، کسی کو خوراک کے لیے مقرر کرتی تو کون اس کے حکم کی ایسی اطاعت کرتا کہ دن کا چین اور رات کی نیند خراب کر کے اس کام میں لگ جاتا؟ اللہ تعالی جل شانہ نے ہر انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈال دی. وہ بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس خدمت ہی کو اپنی زندگی کا کام سمجھتا ہے، اس کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتا ہے. اس نظام محکم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری ضروریات چند ٹکے خرچ کرنے سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہیں. پکا پکایا کھانا، سلا سلایا کپڑا، بنا بنایا فرنیچر، تیار شدہ مکان، سب کچھ ایک انسان کچھ پیسے خرچ کر کے حاصل کر لیتا ہے. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ایک کروڑ پتی انسان اپنی پوری دولت لٹا کر بھی گندم کا ایک دانہ حاصل نہ کر سکتا. اسی قدرتی نظام کا نتیجہ ہے کہ آپ ہوٹل میں قیام پذیر ہو کر جس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ان کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آٹا امریکہ کا، گھی پنجاب کا، گوشت سندھ کا، مسالے مختلف ملکوں کے، برتن اور فرنیچر مختلف ملکوں کا، کام کرنے والے بیرے مختلف باورچی مختلف شہروں کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک لقمہ جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے اس میں لاکھوں مشینوں، جانوروں اور انسانوں نے کام کیا ہے، تب یہ آپ کے ذائقے کو سنوار سکا ہے. آپ صبح گھر سے نکلے تین چار میل جانا ہے جس کی طاقت یا فرصت آپ کو نہیں, آپ کو اپنے کسی قریبی مقام میں ٹیکسی اور رکشہ یا بس کھڑی ہوئی ملے گی جس کا لوہا آسٹریلیا کا, لکڑی برما کی, مشینری امریکہ کی, ڈرائیور فرنٹیئر کا, کنڈکٹر یو پی کا. یہ کہاں کہاں کے سامان اور کہاں کہاں کی مخلوق آپ کی خدمت کے لیے کھڑی ہے کہ صرف چند پیسے دے کر آپ ان سب سے خدمت لے لیں. ان کو کس حکومت نے مجبور کیا ہے یا کس نے پابند کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مہیا کر دیں, سوائے اس قانون قدرت کے جو قلوب کے مالک نے تکوینی طور پر ہر ایک کے دل پر جاری فرما دیا ہے. آج کل سوشلسٹ ممالک نے اس قدرتی نظام کو بدل کر ان چیزوں کو حکومت کی ذمہ داری بنا لیا کہ کون انسان کیا کام کرے. اس کے لیے ان کو سب سے پہلے جبر و ظلم کے ذریعے انسانی آزادی سلب کرنا پڑی, جس کے نتیجے میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا, ہزاروں کو قید کیا گیا, باقی ماندہ انسانوں کو شدید جبر و ظلم کے ذریعے مشین کے پرزوں کی طرح استعمال کیا, جس کے نتیجے میں اگر کسی جگہ کچھ اشیاء کی پیداوار بڑھ بھی گئی تو انسانوں کی انسانیت ختم کر کے بیٹھی. تو یہ سودا سستا نہیں پڑا. قدرتی نظام میں ہر انسان آزاد بھی ہے اور قدرتی تقسیم تباہی کی بنا پر خاص خاص کاموں کے لیے مجبور بھی, اور وہ مجبوری بھی چونکہ اپنی طبیعت سے ہے اس لیے اس کو کوئی بھی جبر محسوس نہیں کرتا. سخت سے سخت محنت اور ذلیل سے ذلیل کام کے لیے خود آگے بڑھنے والے اور کوشش کر کے حاصل کرنے والے ہر جگہ ہر زمانے میں ملتے ہیں, اور اگر کوئی حکومت ان کو اس کام کے لیے مجبور کرنے لگے تو یہ سب اس سے بھاگنے لگیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام باہمی تعلق پر قائم ہے, لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر جرائم, چوری, ڈاکہ, قتل و غارت, غریب وغیرہ کے لیے یہ باہمی تعاون ہونے لگے, چور اور ڈاکوؤں کی بڑی بڑی اور منظم قوی جماعتیں بن جائیں تو یہی تعاون و تناسر اس عالم کے سارے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ باہمی تعاون ایک دو دھاری تلوار ہے جو اپنے اوپر بھی چل سکتی ہے اور نظام عالم کو برباد بھی کر سکتی ہے. اور یہ عالم چونکہ خیر و شر اور اچھے برے نیک و بد کا ایک مرکب معجون ہے, اس لیے اس میں ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہ تھا کہ جرائم اور قتل و غارت یا نقصان رسانی کے لیے باہمی تعاون کی قوت استعمال کرنے لگی. اور یہ صرف احتمال نہیں بلکہ واقعہ بن کر دنیا کے سامنے آ گیا. تو اس کے رد عمل کے طور پر اقلائے دنیا نے اپنے تحفظ کے لیے مختلف نظریوں پر خاص خاص جماعتوں یا قوموں کی بنیاد ڈالی کہ ایک جماعت یا ایک قوم کے خلاف جب کوئی دوسری جماعت یا قوم حملہ آور ہو تو یہ سب ان کے مقابلے میں باہمی تعاون کی قوت کو استعمال کر کے مدافعت کر سکیں. قومیتوں کی تقسیم. عبد الکریم شہرستانی کی ملل و نحل میں ہے کہ شروع میں جب تک انسانی آبادی زیادہ نہیں تھی تو دنیا کے چار سمتوں کے اعتبار سے چار قومیں بن گئیں, مشرقی, مغربی, جنوبی, شمالی. ان میں سے ہر ایک سمت کے لوگ اپنے آپ کو ایک قوم اور دوسروں کو دوسری قوم سمجھنے لگے اور اسی بنیاد پر تعامل و تناسب قائم کر لیا. اس کے بعد جب آبادی زیادہ پھیلی تو ہر سمت کے لوگوں نے نسبی اور خاندانی بنیادوں پر قومیت اور اجتماعیت کا تصور ایک اصول بن گیا. عرب کا سارا نظام اس نسبی اور قبائلی بنیاد پر تھا, اسی پر جنگیں لڑی جاتی تھیں. بنو ہاشم ایک قوم, بنو تمیم دوسری قوم, بنو خزاعہ تیسری قوم. ہندوستان کے ہندوؤں میں تو آج تک اونچی ذات اور نیچی ذات کی تفریق اسی طرح چل رہی ہے. یورپین اقوام کے دور جدید نے نہ کوئی اپنا نسب باقی رکھا نہ دنیا کے انصاب کو کچھ سمجھا. جب دنیا میں ان کا عروج ہوا تو نسبی اور قبائلی قومیتیں اور تقسیمیں ختم کر کے پھر علاقائی اور صوبائی, وطنی اور لسانی بنیادوں پر انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ قومیں کھڑی کر دی گئیں. اور آج یہی سکہ تقریباً ساری دنیا میں چل رہا ہے, یہاں تک کہ یہ جادو مسلمانوں پر بھی چل گیا. عربی, ترکی, عراقی, سندھی کی تقسیمیں ہی نہیں بلکہ ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہو کر مصری, شامی, حجازی, نجدی اور پنجابی, بنگالی, سندھی, ہندی وغیرہ کی الگ الگ قوم بن گئی. حکومت کے سب کاروبار انہی بنیادوں پر چلائے گئے, یہاں تک کہ یہ صوبائی عصبیت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی اور ہر صوبے کے لوگوں کا تعاون و تناسر اسی بنیاد پر ہونے لگا. قومیت اور اجتماعیت کے لیے قرآنی تعلیم. قرآن کریم نے انسان کو پھر بھولا ہوا سبق یاد دلایا. سورہ نساء کی شروع آیات میں یہ واضح کر دیا کہ تم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے حجت الوداع کے خطبے میں اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار صرف تقوی اور اطاعت خدا تعالی پر ہے۔ اس قرآنی تعلیم نے انما المؤمنون اخوہ کا اعلان کر کے حبشہ کے کالے بجنگ کو، سرخ ترکی اور رومی کا، عجم کی نجلی ذات کے انسانوں کو، عرب کے قریشی اور ہاشمی کا بھائی بنا دیا۔ قومیت اور برادری اس بنیاد پر قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم ہیں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل اور ابو لہب کے خاندانی رشتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا، اور بلال حبشی اور صہیب رومی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رشتہ جوڑ دیا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی اللہ تعالی نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن۔ بدر و احد اور احزاب و حنین کے معارکوں میں اسی قرآنی تقسیم کا عملی مظاہرہ ہوا تھا کہ نسبی بھائی جب خدا تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہوا تو مسلمان بھائی کا رشتہ اخوت و تعاون اس سے کٹ گیا اور وہ اس کی تلوار کی زد میں آ گیا۔ نسبی بھائی تلوار لے کر مقابلے پر آیا تو اسلامی بھائی امداد کے لیے پہنچا۔ غزوہ بدر و احد اور خندق کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ آیت مذکورہ میں قرآن حکیم نے تعاون و تناصر کا یہی معقول اور صحیح اصول بتلایا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور خدا ترسی پر تعاون کرو، بدی اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔ غور کیجئے کہ اس میں قرآن کریم نے یہ عنوان بھی اختیار نہیں فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو اور غیروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے یعنی نیکی اور خدا ترسی، اسی کو تعاون کرنے کی بنیاد قرار دیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم و جور کی طرف چل رہا ہو تو ناحق اور ظلم پر اس کی بھی مدد نہ کرو، بلکہ اس کی کوشش کرو کہ ناحق اور ظلم سے اس کا ہاتھ روکو، کیونکہ در حقیقت یہی اس کی صحیح امداد ہے، تاکہ ظلم و جور سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قرآنی تعلیم میں رنگے جا چکے تھے، انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی امداد تو ہم سمجھ گئے، مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی امداد ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم نے بر و تقوی یعنی نیکی اور خدا ترسی کو اصل معیار بنایا، اسی پر مسلم قومیت کی تعمیر کھڑی کی، اس پر تعاون و تناصر کی دعوت دی، اس کے بالمقابل اثم و عدوان کو سخت جرم قرار دیا، اس پر تعاون کرنے سے روکا، بر و تقوی کے دو لفظ اختیار فرمائے۔ جمہور مفسرین نے بر کے معنی اس جگہ فعل الخیرات یعنی نیک عمل قرار دیے، اور تقوی کے معنی ترک المنکرات یعنی برائیوں کا ترک بتلائے ہیں، اور لفظ اثم مطلق گناہ اور معصیت کے معنی میں ہے، خواب و حقوق سے متعلق ہو یا عبادات سے، اور عدوان کے لفظی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم و جور ہے۔ بر و تقوی پر تعاون اور امداد کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا ہو۔ یہ حدیث ابن کثیر علیہ رحمہ نے بحوالہ بازار نقل فرمائی ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کی برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے۔ اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کی برابر اس کو بھی گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان گناہوں میں کچھ کمی کی جائے. اور ابن کثیر علیہ الرحمن نے بروایت عبرانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا وہ اسلام سے نکل گیا. اسی پر سلف صالحین نے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت احتراز کیا ہے کہ اس میں ان کے ظلم کی امداد و اعانت ہے. تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ فَلَن نَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار, یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات قلم کو درست کیا ہے وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. یہ ہے قرآن و سنت کی وہ تعلیم جس نے دنیا میں نیکی, انصاف, ہمدردی اور خوش خلقی پھیلانے کے لیے ملت کے ہر فرد کو ایک گائی بنا کر کھڑا کر دیا تھا, اور جرائم اور ظلم و جور کے انسداد کے لیے ہر فرد ملت کو ایک ایسا سپاہی بنا دیا تھا جو خفیہ اور اعلانیہ اپنی ڈیوٹی بجا لانے پر خوف خدا تعالی کی وجہ سے مجبور تھا. اسی حکیمانہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا نے صحابہ و تابعین کے قرن میں دیکھا. آج بھی جب کسی ملک میں جنگ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو شہری دفاع کے محکمے قائم کر کے ہر فرد قوم کو کچھ فنون کی تعلیم کا تو اہتمام کیا جاتا ہے مگر جرائم کے انسداد کے لیے اس کا کہیں اہتمام نہیں ہے کہ لوگوں کو خیر کا داعی اور شر کو روکنے والا سپاہی بنانے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے کہ اس کی مشق نہ فوجی پریڈ سے ہوتی ہے نہ شہری دفاع کے طریقوں سے. یہ ہنر تو تعلیم گاہوں میں سیکھنے سکھانے کا ہے جو آج کل بدقسمتی سے ان چیزوں کے نام سے نا آشنا ہے. بر و تقویٰ اور ان کی تعلیمات کا داخلہ آج کل کی عام تعلیم گاہوں میں ممنوع ہے. بر و تقویٰ اور ان کی تعلیمات کا داخلہ آج کل کی عام تعلیم گاہوں میں ممنوع ہے اور اسم و عدوان کا ہر راستہ کھلا ہوا ہے. پھر یہ بیچاری پولیس کہاں تک جرائم کی روک تھام کرے جب ساری قوم حلال و حرام اور حق و ناحق سے بیگانہ ہو کر جرائم پیشہ بن جائے. آج جو جرائم کی کثرت, چوری, ڈاکہ, فواحش, قتل و غارت گری کی فراوانی ہر جگہ اور ہر ملک میں روز بروز زیادہ تر ہوتی جاتی ہے اور قانونی مشینری ان کے انسداد سے عاجز ہے, اس کے یہی دو سبب ہیں کہ ایک طرف تو حکومتیں اس قرآنی نظام سے دور ہیں, ان کے ارباب اقتدار اپنی زندگی کو بدو تقوی کے اصول پر ڈالتے ہوئے جھجکتے ہیں اگرچہ اس کے نتیجے میں ہزاروں تلخیاں جھیلنی پڑتی ہیں. کاش وہ اس تلخ گھوٹ کو ایک دفعہ تجربے کے لیے ہی پی جائیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھیں کہ کس طرح ان کو اور عوام کو امن و سکون اور چین و راحت کی حیات طیبہ عطا ہوتی ہے. دوسری طرف عوام نے یہ سمجھ لیا کہ انسداد جرائم صرف حکومت کا کام ہے. وہ ہر جرائم پیشہ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کے عادی ہو گئے ہیں. محض احقاق حق اور انسداد جرائم کے لیے سچی شہادت دینے کا رواج ہی ان میں نہ رہا. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجرم کے جرم پر پردہ ڈالنا اور شہادت سے گریز کرنا جرم کی اعانت ہے جو ازرو قرآن کریم حرام اور سخت گناہ ہے اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے حکم سے بغاوت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.